อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสักยบุตรต้องอาบัติชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิจึงบอกภิกษุสัตถิวิหาริกผู้เป็นพี่น้องกันว่าท่านผมต้องอาบัติชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิท่านโปรดอย่าบอกใครๆต่อมาภิกษุรูปหนึ่งก็ต้องอาบัติชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิได้ขอสงฆ์อยู่ปริวาสเพื่อจะออกจากอาบัตินั้นสงฆ์ได้ให้ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตินั้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุผู้กำลังอยู่ปริวาสนั้นพบภิกษุนั้นจึงได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผมต้องอาบัติชื่อสัญญเจตนิกาสุกวิสัตถิจึงได้ขอสงฆ์อยู่ปริวาสสงฆ์ได้ให้ผมอยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัติแล้วผมกำลังอยู่ปริวาสขอบอกให้ทราบท่านจงจำผมไว้ว่าบอกให้ทราบแล้วภิกษุนั้นถามว่าภิกษุอื่นผู้ต้องอาบัตินี้ก็ต้องทำอย่างนี้หรือภิกษุผู้อยู่ปริวาสตอบว่าใช่ต้องทำอย่างนี้ภิกษุนั้นกล่าวว่าท่านพระอุปนันทสักยบุตรนี้ต้องอาบัติชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิได้บอกผมว่าท่านผมต้องอาบัติชื่อสัญญเจตนิกาสุขวิสัตถิท่านโปรดอย่าบอกใครๆภิกษุผู้อยู่ปริวาสถามว่าท่านปกปิดอาบัติไว้หรือภิกษุนั้นตอบว่าใช่ขอรับภิกษุผู้อยู่ปริวาสจึงบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุรู้อยู่จึงปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิภิกษุผู้ปกปิดอาบัตินั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุผู้ปกปิดอาบัตินั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอรู้อยู่ยังปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุจริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษฉะไหนเธอรู้อยู่จึงปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุเล่าโมฆบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดรู้อยู่ปกปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทสักยบุตรจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าของภิกษุคือของภิกษุรูปอื่นที่ชื่อว่ารู้อยู่คือภิกษุรู้เองคนเหล่าอื่นบอกภิกษุนั้นหรือภิกษุผู้ต้องอาบัติชั่วหยาบนั้นบอกที่ชื่อว่าอาบัติชั่วหยาบได้แก่อาบัติปาราชิก4สิกขาบทและอาบัติสังฆาทิเศษ13สิกขาบทคำว่าปกปิดความว่าเมื่อภิกษุคิดว่าภิกษุทั้งหลายรู้แล้วจะโจทย์จะตักเตือนจะขู่จะบังคับจะทำให้เก้อเขินเราจะไม่บอกพอทอดทุระต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีอาบัติชั่วหยาบภิกษุสำคัญว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบปกปิดไว้ต้องอาบัติปาจิตตีอาบัติชั่วหยาบภิกษุไม่แน่ใจปกปิดไว้ต้องอาบัติทุกกฎอาบัติชั่วหยาบภิกษุสำคัญว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบปกปิดไว้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุปกปิดอาบัติไม่ชั่วหยาบต้องอาบัติทุกกฎภิกษุปกปิดความประพฤติชั่วหยาบหรือไม่ชั่วหยาบของอนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอาบัติไม่ชั่วหยาบภิกษุสำคัญว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบต้องอาบัติทุกกฎ อาบัติไม่ชั่วหยาบภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎอาบัติไม่ชั่วหยาบภิกษุสำคัญว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบปกปิดไว้ต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุคิดว่าสงฆ์จะบาดหมางจะทะเลาะจะขัดแย้งหรือจะวิวาทกันจึงไม่บอก 2. ภิกษุคิดว่าสงฆ์จะแตกแยกหรือจะร้าวรานจึงไม่บอก 3. ภิกษุคิดว่าผู้นี้กักขระหยาบคายจะทำอันตรายแก่ชีวิตหรืออันตรายแก่พรหมจรรย์จึงไม่บอก 4. ภิกษุไม่พบภิกษุเหล่าอื่นที่สมควรจึงไม่ได้บอก 5. ภิกษุไม่ต้องการจะปกปิดแต่ยังไม่ได้บอก 6. ภิกษุคิดว่าเขาจะปรากฏด้วยกรรมของตนเองจึงไม่บอก 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติทุตทุลสิกขาบทที่4จบ 7. สัปปานกะวรรค 5. อูณวีสติวัสสะสิกขาบทว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุย่อนกว่า20ปีเรื่องเด็กชายอุบาลีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นในกรุงราชคฤห์มีเด็กชายผู้เป็นเพื่อนกัน17คนเด็กชายอุบาลีเป็นหัวหน้าของเด็กเหล่านั้นทีนั้นมารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีได้ปรึกษากันดังนี้ว่าเมื่อพวกเราล่วงลับไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบายและไม่ลำบากด้วยวิธีใดหนอลำดับนั้นมารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีได้ปรึกษากันอีกว่าถ้าเจ้าอุบาลีเรียนเขียนหนังสือด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อพวกเราล่วงลับไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบายและไม่ลำบากแต่ก็วิตกไปว่าถ้าเจ้าอุบาลีเรียนเขียนหนังสือนิ้วมือจะระบมถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาคำนวณด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อพวกเราล่วงลับไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบายและไม่ลำบากและวิตกอีกว่าถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาคำนวณก็จะแน่นหน้าอกถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาเกี่ยวกับการเงินด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อพวกเราล่วงลับไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบายและไม่ลำบากแต่ก็วิตกอีกว่าถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาเกี่ยวกับการเงินในตาของเขาจะปวดพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้มีลักษณะนิสัยดีประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารดีนอนในห้องมิชิตถ้าเจ้าอุบาลีได้บวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อพวกเราล่วงลับไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบายและไม่ลำบากเด็กชายอุบาลีออกบวชเด็กชายอุบาลีได้ยินคำสนทนาของมารดาบิดาครั้นแล้วเด็กชายอุบาลีจึงได้ไปหาพวกเด็กๆถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพวกเด็กๆเหล่านั้นดังนี้ว่าเพื่อนทั้งหลายมาเถิดพวกเราจะไปบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเด็กเหล่านั้นกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยถ้าเจ้าบวชพวกเราก็จะบวชเช่นกันครั้นแล้วเด็กๆเหล่านั้นต่างคนต่างก็เข้าไปหามารดาบิดาของตนแล้วได้กล่าวขออนุญาตดังนี้ว่าพ่อแม่โปรดอนุญาตให้พวกลูกๆออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกเถิดมารดาบิดาของเด็กเหล่านั้นอนุญาตด้วยคิดว่าเด็กพวกนี้ต่างพร้อมใจมีความปรารถนาสิ่งที่ดีงามทุกคนพวกเด็กเหล่านั้นจึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายให้เด็กพวกนั้นบรรพชาอุปสมบทแล้วครั้นเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีภิกษุใหม่เหล่านั้นลุกขึ้นร้องไห้ว่าท่านทั้งหลายโปรดให้ข้าวต้มโปรดให้ข้าวสวยโปรดให้ของเคี้ยวภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายรอให้สว่างเสียก่อนถ้ามีข้าวต้มพวกเธอจะได้ฉันถ้ามีข้าวสวยพวกเธอจะได้ฉันถ้ามีของเคี้ยวพวกเธอก็จะได้เคี้ยวแต่ถ้าข้าวต้มข้าวสวยหรือของเคี้ยวไม่มีพวกเธอต้องเที่ยวบิณฑบาตมาฉัน ภิกษุใหม่เหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังพากันร้องไห้ว่าท่านทั้งหลายโปรดให้ข้าวต้มโปรดให้ข้าวสวยโปรดให้ของเคี้ยวเถิดพากันถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างรถเสนาสนะพระผู้มีพระภาคทรงเตือนบรรทมเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีได้ทรงสดับเสียงเด็กครั้นได้ทรงสดับแล้วจึงตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เสียงเด็กร้องไห้เพราะสาเหตุใดหรือทีนั้นท่านพระอานนท์ได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าผู้ภิกษุรู้อยู่ก็ยังอุปสมบทให้บุคคลอายุย่อนกว่า20ปีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นรู้อยู่ก็ยังอุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุย่อนกว่า20ปีเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีอายุย่อนกว่า20ปียังไม่อดทนไม่อดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานคำกล่าวร้ายคำที่ฟังแล้วไม่ดีความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหัสรุนแรงเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะคร่าชีวิตภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีอายุครบ20ปีจึงจะอดทนอดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานคำกล่าวร้ายคำที่ฟังแล้วไม่ดีความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหัสรุนแรงเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะคร่าชีวิตได้ภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดรู้อยู่อุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุย่อนกว่า20ปีบุคคลนั้นไม่เป็นอันอุปสมบทและภิกษุเหล่านั้นควรถูกตำหนิภิกษุนั้นต้องอาบัติปาจิตตีนี้เรื่องเด็กชายอุบาลีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่ได้แก่ภิกษุรู้เองผู้อื่นบอกให้ภิกษุนั้นรู้หรือบุคคลผู้มีอายุไม่ครบ20ปีนั้นบอกที่ชื่อว่ามีอายุย่อนกว่า20ปีคือผู้มีอายุไม่ถึง20ปีภิกษุตั้งใจว่าจะอุปสมบทให้สแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมติสีมาต้องอาบัติทุกกฎจบยัตติต้องอาบัติทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัติทุกกฎสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายพระอุปชาต้องอาบัติปาจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอาบัติทุกกฎบทภาชินีบุคคลอายุย่อนกว่า20ปีภิกษุสำคัญว่าอายุย่อนกว่า20ปีอุปสมบทให้ต้องอาบัติปาจิตตีบุคคลอายุย่อนกว่า20ปีภิกษุไม่แน่ใจอุปสมบทให้ต้องอาบัติทุกกฎบุคคลอายุย่อนกว่า20ปีภิกษุสำคัญว่าอายุครบ20ปีอุปสมบทให้ไม่ต้องอาบัติบุคคลอายุครบ20ปีภิกษุสำคัญว่าอายุย่อนกว่า20ปีอุปสมบทให้ต้องอาบัติทุกกฎบุคคลอายุครบ20ปีภิกษุไม่แน่ใจอุปสมบทให้ต้องอาบัติทุกกฎบุคคลอายุครบ20ปีภิกษุสำคัญว่าอายุครบ20ปีอุปสมบทให้ไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ คือ 1. ภิกษุสำคัญบุคคลอายุย่อนกว่า20ปีว่าอายุครบ20ปีจึงอุปสมบทให้ 2. ภิกษุสำคัญบุคคลอายุครบ20ปีว่าอายุครบ20ปีจึงอุปสมบทให้ 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุต้นบัญญัติอูณวีสติวสะสิกขาบทที่5จบสัปปานกะวรรค 6. เถรยสัทธสิกขาบทว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรเรื่องภิกษุรูปหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพ่อค้าเกวียนกลุ่มหนึ่งต้องการจะเดินทางจากกรุงราชครึกไปถิ่นย้อนแสงภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับคนเหล่านั้นดังนี้ว่าอาตมาจะเดินทางร่วมไปกับพวกท่านพวกพ่อค้าเกวียนกล่าวว่าพระคุณเจ้าพวกกระผมจะเลี่ยงภาษีขอรับเจ้าหน้าที่เก็บภาษีทราบข่าวว่าพวกพ่อค้าเกวียนจะเลี่ยงภาษีจึงดักซุ่มในหนทางครั้นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีจับพวกพ่อค้าเกวียนหมู่นั้นริบของแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าพระคุณเจ้าท่านรู้อยู่เหตุไรจึงเดินทางร่วมกันกับพวกพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรเล่าไต่สวนแล้วปล่อยไปครั้นภิกษุนั้นไปถึงกรุงสาวัตถีจึงแจ้งเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุรู้อยู่จึงชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอรู้อยู่ชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรจริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอรู้อยู่ยังชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดรู้อยู่ชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่ได้แก่ภิกษุรู้เองคนเหล่าอื่นบอกภิกษุนั้นที่ชื่อว่ากลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรได้แก่พวกโจรผู้เคยทำการปล้นแล้วหรือยังไม่เคยทำการปล้นผู้ลักของหลวงหรือเลี่ยงภาษีคำว่ากับคือด้วยความเป็นอันเดียวกันคำว่าชักชวนกันคือชักชวนว่าพวกเราไปกันเถิดท่านพวกเราไปกันเถิดท่านผู้เจริญไปกันเถิดท่านผู้เจริญพวกเราไปกันเถิดท่านพวกเราจะไปวันนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ต้องอาบัติทุกกฎคำว่าโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งคือหมู่บ้านหนึ่งกำหนดชั่วไก่บินตกภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆละแวกหมู่บ้านในป่าที่ไม่มีหมู่บ้านภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆระยะกึ่งโยชน์ บทภาชณีกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรภิกษุสำคัญว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอาบัติปาจิตตีกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรภิกษุไม่แน่ใจชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอาบัติทุกกฎกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งไม่ต้องอาบัติภิกษุชักชวนคนทั้งหลายไม่ได้ชักชวนภิกษุต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรภิกษุสำคัญว่ากลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุเดินทางโดยไม่ได้ชักชวน 2. คนทั้งหลายชักชวนแต่ภิกษุไม่ได้ชักชวน 3. ภิกษุไปผิดเวลานัดหมาย 4. ภิกษุผู้เดินทางกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรในคราวมีเหตุขัดข้อง 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุต้นบัญญัติเทยสัทธสิกขาบทที่6จบ 7. สัปปานกวรรค 7. สังวิธานสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคามเรื่องภิกษุรูปหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปกรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลผ่านทางประตูหมู่บ้านแห่งหนึ่งหญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามีออกจากหมู่บ้านพบภิกษุนั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญจะไปไหนภิกษุนั้นตอบว่าน้องหญิงอาตมาจะไปกรุงสาวัตถีหญิงนั้นกล่าวว่าดิฉันขอเดินทางไปกับพระคุณเจ้าด้วยภิกษุนั้นกล่าวว่าไปเถิดน้องหญิงครั้งนั้นสามีของหญิงนั้นออกจากบ้านแล้วถามพวกชาวบ้านว่าเจ้านายพวกท่านเห็นหญิงรูปร่างอย่างนี้บ้างไหมพวกชาวบ้านตอบว่านายหญิงรูปร่างอย่างนั้นเดินทางไปกับบรรพชิตลำดับนั้นชายคนนั้นได้ติดตามไปจับภิกษุนั้นได้ทุบตีแล้วปล่อยไปครั้งนั้นภิกษุนั้นนั่งบนอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งทีนั้นหญิงนั้นได้กล่าวกับสามีดังนี้ว่านายภิกษุนั้นไม่ได้พาดิฉันไปดิฉันเองเป็นฝ่ายไปกับภิกษุนั้นภิกษุนั้นไม่ใช่ตัวการท่านจงไปขอขมาภิกษุนั้นครั้งนั้นชายคนนั้นได้ไปขอขมาภิกษุนั้นครั้นภิกษุนั้นไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วจึงเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุจึงชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับมาตุคามเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับมาตุคามจริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับมาตุคามเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับมาตุคามโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอาบัติปาจิตตี